Hitla asa, afamaragu tami. Kara sinigika ituba, haandikimi ya aboti. Sa malaika gukanisada sari di ube, hana ya abodos inagutawali limamuna infangu, guyondi mamide sa ilitemu. Karati ina, gungo utike eri hakefangu. Anahu wa ibina doguna. Idoga ili ibimamite. Kara unkure kontai umagutlafima. Kashenko unkure hahe sidirihaka kaadir. Inko, lau. Ati saugimba ka gutla agwaa. Sagimba ana hang arimiba ibina doguna himbu utipandada ili kliemugoi. Inko, tlawawu chacha hamsukiro gulo. Gupandaga ahasidir hagugi odir. Chacha hamsuke o wakuna nara hakuahatla kwa rodoguna. Bere hangu badilika anahati khawfisi seipah. Kara hacha hada iba katlaiga ili khawe dakadogunai. Teesa kaise teesi kanisada sari dige kahia iwane hida angamaka. Hangu batitufu umusikai roko ina. Inai khoho jenai hii maha ana. Tai hinda misir kairogu abakwi. Sagimba inai hirahibo iri teesakai. Teesakai hakego ai. Hedi gumaka ba urugut lakoro, sugumada misi kairogu abakwi. Eta, anahama bachaba umogus, kitabu gutlafimago. Ana, hagumati imba umogus pandada tata goi, hapandada malaika dosi. Hedi gukoma ea, akamisie ya abot, dakakaka nehamuna gu ilikemu sakanisasu. Kara, sinigika ituba, handikimi ya abot sa malaika gu kanisada Philadelphia ube. Hana ya abodos ina dati inti is. Ina leina gulo. Gukoma fungo gumutemi Daudi. Idogi afi o ina. Haku guhida hasapingiru. Kara idogi khidi na ina. Haku guhida hasa afi oiru. Anahu ayondu gogu na gong. Yuda, anasangu afi oimu afamara panda dogu nai. Haku guhida hasa pingiru. Gamati kontirise uru choko. Unkurei, haan ili kontiri chacha hamsugoi. Kara hantlanki diriba umagoi. Yuda, ana hagialeh sadaka dogu hida hake gurakada satanimo. Gungi ete didi metuba, inaina wa Yahudi, kafenkwa tipasiyei. Inaitigi mamisei afafuma. Hake, ana hagira khau makebe emediriye eroko kunai. Teesi, inaigong gini mailicha ahia ituba, unkurei hangu tla aharekhetla. Inko, sagimba unkurei, haa iliko ntirihi kasa, idosangwa ilika igoai. Anase, hangu gaau unkurei. Atlaigu laba asugu diduruge darakhaye. Sa ila tahadu hida koro gonge. Ana, hakakakawchira idakadogu nai. Owa nara idotega konte. Hedi waku maba atigi oi alia doguna. Hedi gukaba urugut lakoro. Ana hagu kadidi sa ungur iyapah. Maragu diduruge gu ilitlemu goi. Ina mahi cha iyaba teesa eta. Hime, ana hahandiki marawako si umagu ilike mugui, ha umagu yambugu ilike mugui. Yerusalemu daabi, dahi etarawagu rogo, daka ilike mugoa. Kara, ana hahandiki marawako si umagu igu abu. Hedigu koma ea, akamise ya abot, daka kakane hamunagu ilike mu sakanisasu. Kara sinigika ituba, handikimi ya abot sa malaika gukanisada la odikia, ube, hana ya abodos ina gulo. Ina na masaidi gulo, hagu ilipa aru. Kara ina natlaate eso da idadu gong datlehi ilitlemu. anahu ayondu gogu na gong, gayondi mamite. Anahu aungurai, hati cha akumtiriba, kara hati hanta iba. Inko, hinti alobaai, bere hanti aloja akumitai, baku hanti alohantai. Tesakai, sagimba ungurai hati buhu buhu dai. Hanti cha akumitiriba, hati hanta iba. Anahangu wa, mahi cha adiri afagoa. Unkuregi mamisi daituba, dandiri hindak eri, hakona hindak aruma wa, karawantaba ido, gan afaritla adisan. Unkuregi hidin taituba, unkuregi hatikonta iba ido lense, tihida sa awarine, tikwa eli, hati ilahama hantiri, karaharitla aiwantai. Inko, anahangu talaka sa ambe, Hoja akirga daka doa sahabu da ila buhli hari asa. Mahinda ka rumitir. Klime, makirigi diri daka doa kairogu abakwi. Ma ila chudiri sa aigoguna. Mamai diri arima ila mure. Kara, kirga daka doa umasai. Mama akadiri ila kokuna. Mahuuniri nara. Hidaga sa eana, hagi ili oa. Ha hagi ilikia. Tesakai yondi dagimba ki harimaguma. Ha kuhatla kwa rodoguna. Yuda anahanka didi afamarage. Ha gututumisa. Berehedi akasi afodoi. Ha sinigi afi oini afamara. Anahida umaragosi. Hagi agima slima ha ina. Inase slima ha ana. Hedi gukaba urugutla kwa roo. Anasugu hadisa haki da ibina klima ha anakitingo I gutawaloge. Ido anago ai ga ili kabare. Hagi ibili klima ha tata goi kitingo si gutawaloge. Hedi gukoma ea akamise ya abot da kakakane hamuna gu ili emu sakani sasu.